saksikan dedaun kekeringan gugur ke bumi gersang tiada penghuni. Tiada mentari awan kesuraman bagaikan waktu yang terhenti. Menyaksikan seraut wajah cinta yang kehampaan tiada lagi bermaya. Kini kehilangan sebuah harapan bagaikan cinta yang Thank you.